Oferta ważna do 26 stycznia. Cena przed obniżką 14,99. Mercedes-Benz Plug-in Hybrid to połączenie komfortu, technologii i odpowiedzialności za środowisko. Dwa światy harmonijnie łączą się w jedną podróż. Ekologiczna moc elektrycznego napędu daje ciszę i komfort jazdy po mieście. Pełna moc silnika spalinowego jest gotowa na wyzwania dalekich podróży. Odkryj największy wybór samochodów z napędem Plug-in Hybrid tylko w Mercedes-Benz. Zapraszamy do salonów. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa produkty i zyskaj rabat. Lub dobierz kolejne i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 6000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tak, minęła 18, czas na najważniejsze informacje w serwisie. Anna Kowalik-Brancati. Dwa zespoły prokuratorów zajmą się sprawami Zbigniewa Ziobry i wypadku z udziałem Beaty Szydło. Pijany Gruzin wjechał w komisariat w Bydgoszczy, kilka razy cofał pojazd i taranował szklane drzwi budynku. Po serii zanieczyszczeń rzek i potoków w Krakowie wstępnie wykluczono toksyczne substancje. Zbigniew Ziobro pod lupą śledczych, wypadek z udziałem byłej premier Beaty Szydło również. Prokurator krajowy powołał w tym celu dwa specjalne zespoły. Śledczy mają przeprowadzić postępowania w dwóch zakresach, powiedział nam rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Pierwszym zakresem jest kwestia zachowań i odpowiedzialności przekroczenia uprawnień przez byłego ministra sprawiedliwości i podejmowanych przez niego działań w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym śmierci jego ojca. I drugim zakresem są postępowania różnego rodzaju dotyczące wypadku komunikacyjnego z udziałem premier Beaty Szydło. Pierwszy z zespołów będzie działał w prokuraturze regionalnej w Gdańsku, drugi w Białymstoku. W skład każdego z nich wchodzi czterech prokuratorów. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed Komisję do Spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości zapowiada, że jeżeli policja przyjdzie do niego, nie będzie utrudniał funkcjonariuszom prowadzenia czynności. Jeżeli policjanci przyjadą, to oczywiście poinformuję ich o tym, że zapadły wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które są też dla nich wiążące, ale zdaję sobie sprawę, że działają na rozkaz. Muszą realizować, poczęstuję ich herbatą albo kawą, jeśli będą sobie życzyć, a potem rozumiem, że pojadę z nimi. Kolejny termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry wyznaczony jest na 31 stycznia. W sprawie Pegasusa zeznawał dziś przed Komisją Śledczą prezes NIK Marian Banaś. Powiedział, że kupno systemu z budżetu Funduszu Sprawiedliwości było nieuprawnione. Brak było też nadzoru nad specsłużbami. Wyjaśnień Mariana Banasia słuchała Agnieszka Drożkiewicz. Już w 2018 roku NIK alarmowała, że Pegasus jest w rękach służb, został kupiony nielegalnie w dodatku ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz, że jest wykorzystywany przeciwko politykom ówczesnej opozycji. I dlatego, jak wskazał w trakcie zeznań prezes NIK, trzeba dać Izbie uprawnienia śledcze. To będzie znak, że naprawdę w Polsce się wszystko zmienia i sprawy się uporządkuje. Mówił Marian Banaś. Zeznania prezesa NIK na bieżąco komentował członek komisji Tomasz Trela. Posła niepokoi informacja o braku nadzoru nad specsłużbami za czasów rządów PiS. Niepokojące jest to, że ani pan Morawiecki, ani pan Kamiński na wezwanie NIK-u w żaden sposób nie chciał składać żadnych wyjaśnień. Oni się po prostu czuli ponad prawem. Po 14 rozpoczęło się przesłuchanie drugiego świadka z NIK. To dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej, który nadzorował kontrolę doraźną dotyczącą tego, jak PiS nadzorował specsłużby. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pijany mężczyzna wjechał autem w budynek komisariatu policji w Bydgoszczy. To 45-letni obywatel Gruzji. Według policji mógł działać celowo. Mężczyzna kilkukrotnie wjeżdżał w szklane drzwi automatyczne prowadzące do pomieszczenia dla interesantów i próbował je sforsować. W środku był tylko jeden petent, który widząc co się dzieje zdawał się schronić w głębi pomieszczenia. Informuje Lidia Kowalska z bydgoskiej policji. Badanie alkomatem wykazało u zatrzymanego prawie 2 promile alkoholu. Policja i inspektorzy ochrony środowiska badają serię zgłoszeń o zanieczyszczeniu rzek i potoków w Krakowie. Wojewoda Małopolski zwołał w tej sprawie posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego. Wstępne badania wykluczyły zrzut toksycznych substancji. O szczegółach Paweł Pawlica. Do najpoważniejszego incydentu doszło na potoku Rzewnym. Tam do wody trafiła substancja, która zabarwiła potok na czerwono. Podejrzenie padło na jeden z zakładów obróbki metali znajdujący się w okolicy, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Tam nastąpił błąd na poziomie osób obsługujących ten zakład i substancje, które powinny zostać spłukane i trafić do kanalizacji sanitarnej, trafiły do kanalizacji deszczowej. Jak zapewnia wojewoda, substancja nie była silnie szkodliwa dla środowiska, ale sprawca po przeprowadzeniu dochodzenia zostanie ukarany. Służby potwierdziły już, że do rzeki Wilgi ktoś zrzucił barwnik o nazwie uranina. Uspokajam. Ta nazwa jest myląca, to nie ma nic wspólnego z uranem. Jest to pewien rodzaj soli sodowej wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Służby wciąż badają rodzaj zanieczyszczenia na rzece Rudawie. Tam barwa wody zmieniła się na żółtą i niebieską. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Klimat. Powietrze niemal w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Jedyny wyjątek stanowi Augustów. Jakość powietrza jest tam zła. Stężenie pyłów jest niebezpieczne, zwłaszcza dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży i małych dzieci. Blisko 30% produkcji energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, a więc sieć nie jest przeciążona i można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uff, to można spokojnie podsłuchiwać Trójki, biorąc ten prąd ze słońca albo innego wiatru. A o wietrze w północnej Europie powiem za chwilę, ale teraz sport. Dariusz Urbanowicz. I to sport, w którym wiatr też odgrywa rolę. Zaglądamy bowiem na wyniki klasyfikacji w Oberstdorfie, gdzie skoczkowie latają po raz pierwszy w tym sezonie. Z przodu Forfang, Preutz i Heibeck. Tak wygląda pierwsza trójka. Joju Kobayashi, przypomniał sobie, jest na miejscu czwartym. A Polacy? Paweł Wąsek 15, Piotr Żyła 17, Jakub Wolny 23. Za nim tuż Aleksander Zniszczą. Patrzę, gdzie piąty z naszych. Kamil Stoch 39 i też na zielono, też jutro wystartuje o 16.30. A teraz siatkówka i mecz z podtekstami żeńskiej ekstraklasy. Lotto Chemik Police zagra z Commerzconem ŁKS-em. Skąd podteksty? Otóż w barwach łódzkiej drużyny grają ex-chemiczki Marlena Kowalewska, Natalia Mędrzyk i Maria Stencel, mówi kapitan polickiej drużyny Martyna Grajber-Nowakowska. To jest poniekąd ich, w cudzysłowie, taki dom z ostatnich lat, bo o ile Marysia nie spędziła tu aż tak wielu sezonów, tak Natalia czy Marlena, no chyba nawet większość kariery spędziły w tym tutaj klubie, więc na pewno dla nich to będzie taki sentymentalny powrót. No ale wiemy, no, na boisku nie ma sentymentów. Początek o 19, a grają już w plus lidze. Stal Nysa podejmuje Trefla Sopot. 24-22. Decydujące piłki w pierwszym secie. O 20.30 AZS Olsztyn zmierzy się z Wartą Zawiercie. A teraz tenis i dominujący w ostatnich dniach Australian Open. W jutrzejszym finale kobiet zagrają Aryna Sabalenka i Madison Keys. O swoich typach na zwycięstwo mówi czołowy deblista świata sprzed lat Marcin Matkowski. W finale kobiet Sabalenka będzie faworytką oczywiście, natomiast Keys, biorąc pod uwagę to, co zagrała w półfinale, nie będzie na takim straconej pozycji z Sabalenką, no ale Białorusinka po dwóch zwycięstwach i kiedy będzie grała trzecie zwycięstwo, będzie faworytką tego meczu. Finał mężczyzn w niedzielę również o 9.30, a zagrają w nim Niemiec Aleksander Zwieriew i broniący tytułu Włoch z południowego Tyrolu Yannick Sinner. I jeszcze ciekawostka dla kibiców kolarstwa. Po 3 latach ścigania na płaskim jak stół Mazowszu, Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym przeniosą się do Małopolski. Na pewno zatem przybędzie podjazdów, mówi Kacper Krawczyk z portalu naszosie.pl. Przeniesiemy się do Dobczyc w Małopolsce, także nie będzie już płaskich tras, a raczej góry, pagórki, może jakieś ścianki, zobaczymy co wymyślą organizatorzy, ale z pewnością jest to urozmaicenie i też być może zobaczymy na starcie Kasię Niewiadomą czy Rafała Majkę, którzy odpuszczali w ostatnich latach tę imprezę, a teraz nie dość, że trasa będzie im sprzyjała, to jeszcze mistrzostwa organizuje ich macierzysty klub. A rodzimy klub Katarzyny Niewiadomej i Rafała Majki to Krakus z Foszowice. Pozdrawiamy. A na Dobczyckim Zamku Jan Długosz spisał część swoich kronik. Miasto z piękną historią i równie piękną okolicą. Stal Nysa prowadzi 1-0 z Treflem Gdańsk. Sport w Trójce wróci za 3 godziny. To A pogoda już teraz, jeśli chodzi o wiatr, to opowiem o nim trochę i miejmy to może nie tyle z głowy, ale miejmy to w pamięci przez weekend cały. Irlandia, Szkocja, huragan bardzo tam szaleje, lotów mnóstwo odwołanych, szkoły pozamykane, szpitale, także sporo miejsc bez prądu. Irlandia Północna też zresztą, a władze apelują do wszystkich tych mieszkańców, którzy żyją na wyspach, czy w Irlandii, w Szkocji, żeby jeżeli nie muszą, nie wychodzili. Problemy dotyczą lotnisk w Glasgow, Belfaście, Edynburgu i w Dublinie. Jeżeli chodzi o Polskę, to będzie raczej pochmurno. Nie będzie padać z tych chmur nic wielkiego, ani deszcz, ani śnieg. Słońca raczej nie zobaczymy i w sobotę, i w niedzielę, ale takie powietrze nadpłynie nad Polskę, że będzie ciepło. Za ciepło jak na zimę. Plus 8 stopni, plus 10 stopni, także maksymalnie dopiero gdzieś w okolicach pierwszych dni lutego. Nad ranem mogą pojawić się przymrozki, ale na razie ani wielkich opadów śniegu, ani niczego innego w najbliższych dniach synoptycy nie przewidują. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to ma być prognoza pogody, panie redaktorze, na ferie zimowe. No, no co ja zrobię? No tak się to pozmieniało. No tak się to pozmieniało. Czy to smogowi pomaga? Nie wiem, powiemy o tym za chwilę, bo smog wpływa na nasze płuca mocno. Ostatnio szczególnie, ale to za chwilę. Wcześniej Manic Street Preachers. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Manic Street Preachers w popołudniowej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki. Kiedyś miałem obsesję na punkcie chłopaków. Cieszę się, że wciąż są w formie i słyszymy się po wielu, wielu latach ponownie i to na antenie ulubionego radia. Co do smogu, drapanie w gardle, ból zatok, zatkany nos, może się wydawać przeziębienie, ale niekoniecznie. Może to być także skutek bardzo brudnego powietrza, smogu. Badania na temat skutków oddychania pyłami i spalinami są coraz popularniejsze i coraz dokładniejsze. Te ostatnie mówią nawet o tym, że smog wpływa na tendencję do otyłości. Kuba Witkowski. Bangkok. Miasto tonie w smogu. Ponad 250 szkół z tego powodu zostało zamkniętych. Sytuacja jest tak zła, że nad miastem trwa akcja rozpylania substancji zwalczającej zanieczyszczenie. Latamy tak wysoko, by uformować duże chmury, które nie będą powodowały deszczu, tylko wiatr. Mówi przedstawiciel tajskiej służby lotniczej. Wypowiedź dla CNN. Liczymy na to, że będzie on wiał w górę, do atmosfery i rozproszy ten smog. W Polsce jest nieco lepiej, ale ostatnie dni też nie dają wytchnienia. Złej jakości powietrze wciąż jest na przykład w Krakowie. Zostańmy w domu, nie eksponujmy się niepotrzebnie na tą niebezpieczną sytuację. Ostrzegał dwa dni temu Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I warto te słowa wciąż brać do siebie. Zima w Polsce z reguły jest takim okresem, w którym to powietrze bywa fatalne. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. W tej chwili mówimy o takich epizodach smogowych, czyli sytuacjach, w których przez tydzień, czasami więcej, czasami krócej, mamy niską temperaturę, nie mamy wiatru, no i wtedy mamy te stężenia, o których pamiętamy sprzed lat, stężenia sięgające 200 kilkudziesięciu mikrogramów pyłów zawieszonych na metr sześcienny, co jest już bardzo dużym, kilkukrotnym przekroczeniem. W różnych miejscach różnie to wygląda. Tak czy siak, takie epizody mogą skutkować tak, kaszlem i obolałymi zatokami. A to prosta droga do infekcji. Zarówno wirusowych, jak i mykoplazmatycznych czy bakteryjnych. Lekarz Renata Niwińska, specjalistka chorób płuc i alergii. Cząsteczki pyłu, uszkadzając nabłonek, umożliwiają łatwiejsze wnikanie do układu oddechowego. To nie wszystko. Badania dowodzą m.in. związku między smogiem a tendencją do otyłości. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan ustalili, że kobiety w średnim wieku, które są narażone na wdychanie pyłów, łatwiej przybierają na wadze, nawet o 1,5 kg więcej. Smog ma też wpływ na dzieci. Rodzą się mniejsze dzieci o mniejszej masie urodzeniowej. Dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Ze skłonnością do alergii, do astmy, do częstych infekcji, co więcej w wieku szkolnym o mniejszym IQ. Mimo generalnej poprawy jakości powietrza w Polsce, wciąż jest wiele miejscowości, które mają z tym problem. Głównie za sprawą tak zwanej niskiej emisji, za którą odpowiadają domowe, przestarzałe piece grzewcze. 17 minut po godzinie 18. Co do pogody, która też wpływa na to, co z tym smogiem, nic dobrego na razie. Ostatnie dni też były takie, że sprzyjały. Natomiast dziś w serwisie informacyjnym o 18 słyszeliśmy, że na tę chwilę, dziś nie jest źle. Tego wiatru tak mocnego jak na północy Europy u nas nie ma, ale na tyle jest, że poprawia nam warunki smogowe. Nasi słuchacze pamiętają o Pulsie Trójki 26 stycznia, czyli tuż Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Zeszły rok, sukcesy polskich zespołów i w tej sprawie mamy dwa telefony. Jak żyłem w Irlandii, to tam jest bardzo mocno promowane noszenie ze sobą oświadczenia woli, a następnie po powrocie do Polski nasz rodzimy artysta OSTR, wypuszczając płytę Życie po śmierci, też udostępniał oświadczenie woli w formie takiej jakby karty kredytowej. I tutaj jest właśnie oświadczenie, wyrażam zgodę na pobranie po śmierci moich tkanek i narządów do przeszczepienia, imię, nazwisko, PESEL, podpis. Funkcjonuje bardzo dobrze w Irlandii, a tutaj w Polsce nie jestem pewien, ale noszę. Pytanie a propos przeszczepu organów. Gdzie można za życia zgłosić chęć, żeby pobrali ode mnie na przykład. Nie każda rodzina jest za tym. A ja bym chciała oddać, co się da. No właśnie o tym trochę rozmawialiśmy. Ustalę to z autorką audycji, bo też mnie to intryguje. Zachęciliśmy w tym programie do tego, żeby w niedzielę przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji pogadać ze swoimi najbliższymi i szczerze im powiedzieć, słuchaj, chcę, jeśli chcecie. Why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? advice was of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Już wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, ale zasięgnąłem języka u redaktor, która prowadziła dzisiaj Puls Trójki, Sylwia Białek. Mówiliśmy o Ogólnopolskim Dniu Transplantacji, bo to 26 stycznia. Mówiliśmy też o tym, że naprawdę transplantacją Polska bardzo mocno stoi. Nasi goście, super specjaliści, wspominali o tym, że właściwie no to jest ich święto, bo oni to robią, ale tak naprawdę to jest święto każdego z nas. Tych, którzy się zdecydowali oddać swoje organy po śmierci, ale także rodzin, które czasami, mając możliwość powiedzenia nie zgadzamy się, decydują się w tym najtrudniejszym momencie na taką właśnie zgodę. Więc zasada jest taka, mówiąc brutalnie i mówiąc najkrócej. Jeżeli powiemy nie chcemy, no to musi być uszanowane. Jeżeli powiemy, że chcemy, to lekarze zapytają rodzinę. Ta rodzina, kiedy nas już nie ma, może się jednak nie zgodzić. Zapraszamy do Trójki. Mamy takich fanów, którzy mówią: słuchajcie, dziękuję, że opowiadacie o tym, ile kosztują bilety kolejowe w Polsce, ale wciąż nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. I pada pytanie, dlaczego bywa tak, że mimo kupienia biletów z dużym wyprzedzeniem na takie Pendolino czy inny Express Intercity, wychodzi na to, że one nie są najtańsze, a na te gorsze, wolniejsze połączenia Intercity tylko są ceny promocyjne. Jak to ogarnąć? Jak się w tym połapać? Redaktor Turski. Wszystkiemu winien jest dynamiczny system sprzedaży. Stoi za nim oprogramowanie oraz zespół analityków. To oni wspólnie już od prawie 3 lat decydują o tym, ile będzie kosztował bilet na każdy pociąg PKP Intercity. Czym jest to specjalne oprogramowanie, zdradza rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz. Jest to narzędzie, które analizuje popyt, podaż, sprzedaż kilkanaście razy w trakcie trwania przedsprzedaży. Zadaniem tego narzędzia jest zwiększanie przychodów i liczby przewiezionych pasażerów. Czy pani rozumie, kiedy bilet jest tani, a kiedy drogi? Ja nie rozumiem. I to jest taki bilet jeszcze za 29 zł, a jest się tak, że 147 zł. Też jest tak. I na ten sam odcinek? Tak. Nie wiem czemu. Podobnież decyduje o tym sztuczna inteligencja. Nie ma, że się kupi wcześniej bilet, że na miesiąc jak było, tylko ktoś inny tym rządzi. Pani ma częściowo rację, bo to system oraz analitycy podejmują decyzję o tym, jaką cenę spośród 6 możliwych od super promo przez 45% zniżki do ceny bazowej zaoferować kupującym w danym momencie. Pule biletów mogą się zmieniać w trakcie trwania przedsprzedaży, gdy frekwencja jest niższa niż przewidujemy. Wtedy może się zwiększać liczba biletów w promocyjnych cenach. Ten system uwzględnia też popularność godzin odjazdu, też wydarzenia takie jak na przykład koncerty lub imprezy sportowe, także sezonowość. Takimi działaniami cenowymi chcemy zachęcać pasażerów do korzystania z pociągów, które kursują w mniej popularnych godzinach. Dynamiczny system sprzedaży na pewno nie spełnia celów, dla których został wprowadzony. Karol Tramer, redaktor naczelny 2-miesięcznika z biegiem szyn. Zdarza się, że kupujemy bilet w pełnej cenie, a potem jedziemy pociągiem i frekwencja w nim nie jest stuprocentowa. Z drugiej strony da się ustrzelić tańszy bilet na pociąg cieszący się dużą popularnością i zdarza się, że na wakacje, na trasy do kurortów system ten jest wyłączany i bilety sprzedawane są wyłącznie w cenach maksymalnych. Jednocześnie jednak dynamiczny system sprzedaży, gdy nie jest zamrożony, sprawia, że osoby, których normalnie nie stać nawet na kupno biletu na pociąg dotowany Intercity lub TLK w cenie bazowej, czyli uzależnionej od kilometrażu, mogą wybrać się w podróż. Każda rewolucja niesie ze sobą pewne ofiary. Zauważa na swoim kanale YouTuber specjalizujący się w tematyce kolejowej Błażej Dikunow. To, że ktoś z Warszawy do Szczecina będzie mógł pojechać za 19 zł, to oznacza także to, że ktoś będzie jechał w cenie biletu bazowego, który może być droższy. I z tym stanem rzeczy musimy się pogodzić, bo PKP Intercity z dynamicznego systemu korzysta tak samo jak większość publicznych europejskich operatorów w Unii Europejskiej. Przyzwolenie na takie działania po prostu jest. Myślę, że zaczynamy odkrywać, że bilety na koncert sprzedawane w ten sam sposób już jakoś ogarniamy, że wcale nie muszą być korzystne. Samolot ma to samo i teraz po prostu padło na kolej. Bądźmy gotowi. Dynamiczne ceny biletów kolejowych, tak to działa. Jasne, stoi za tym AI, ale za czym nie stoi? Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stworzony, by zachwycać, Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Akustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 1499 zł. Teraz za jedyne 1199. Taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gotowy na dawkę adrenaliny? Kawaliada, gdzie emocje spotykają się z pasją. Odkryj swoją własną historię na największym jeździeckim show w Polsce. Dołącz do naszej stajni. Kawaliada. Tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 23 do 26 stycznia w Ergo Arenie Sopot. Bilety na tobilet.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. RTV Euro AGD. Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I zapraszamy do Trójki. Najważniejsze informacje w skrócie. O 6:30 ma Anna Kowalik-Brankati. Od niedzieli możliwe utrudnienia na lotniskach. Ma to związek z obchodami 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Do Polski przyjedzie ponad 50 delegacji z całego świata. Będą lądować głównie w podkrakowskich Balicach, ale w gotowości pozostają też porty lotnicze na warszawskim Okęciu, w Katowicach, Pyrzowicach oraz w Jasionce pod Rzeszowem. Trzech zawodowych żołnierzy zatrzymanych w śledztwie w sprawie grupy narkotykowej na Warmii i Mazurach są podejrzani o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która rozprowadzała m.in. amfetaminę, kokainę i marihuanę. Pochodzą z Giżycka i Orzysza. Jeden z nich trafił do aresztu, pozostali będą odpowiadać z wolnej stopy. Plaże nad Morzem Czarnym skażone mazutem nie zostaną oczyszczone przed wiosną 2026 roku, przekazało rosyjskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii. Oczyszczenia wymaga obecnie 280 hektarów plaż. Ekolodzy alarmują, że wraz z nadejściem cieplejszej pogody mazut zalegający na dnie będzie znów wyrzucany na brzeg. Do wycieku mazutu doszło w grudniu. Po katastrofie dwóch tankowców w Cieśninie Kerczeńskiej. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem kwestujących podczas 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znane są przypadki kradzieży puszek z datkami czy ataków na wolontariuszy. Dlatego policjanci radzą, jak się zachować. Na przykład wracając już po finale, mają iść w grupach, najlepiej jakąś oczywiście najkrótszą drogą, w obecności kilku osób docierać bezpiecznie do tego sztabu. Powiedziała Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. 33. finał WOŚP w niedzielę, a pełny serwis Trójki o 19:00. Gdybyśmy teraz zapytali szanownych słuchaczy, kto z was inwestuje w złoto, a nie, przepraszam, dzisiaj ich nie ma, bo świętują kurs złota. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Choć będzie o złotym, o złocie może przy innej okazji, ale rzeczywiście na kursach i surowców także ciekawe rzeczy się dzieją. Najpierw zaczynamy od stacji paliw. Tutaj taniej niestety nie będzie. Tak prognozują analitycy portalu ePetrol. Zwracają uwagę na to, że przez ostatnie 3 tygodnie diesel zdrożał już o 30 groszy na litrze, a 95 o 23 grosze. I chociaż w hurcie ceny teraz spadają, to w najlepszym razie wzrosty w ostatnim tygodniu stycznia wyhamują. Za litr 95 w przyszłym tygodniu, według prognoz tej firmy, zapłacimy między 6,16 a 6,27, z kolei za diesla między 6,37 a 6,49. Jeżeli chodzi o autogaz, tu lepiej też już było. Średnia cena będzie oscylować wokół 3,30. Średnio w ciągu roku zjadamy kilogram miodu, tak wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Miodu. Choć liczba pasiek rośnie, cały czas dużo miodu importujemy, głównie z Chin i Ukrainy. W 2023 roku nasza produkcja wyniosła prawie 28 tysięcy ton, a to wzrost o ponad 14%. Chociaż prawie drugie tyle, 25 ton, ściągnęliśmy do kraju z zagranicy. Popyt rośnie szczególnie teraz zimą, kiedy szukamy sposobów na wzmocnienie odporności. W tym okresie popyt jest to prawie 80% wyższy niż latem. Będą zwolnienia grupowe w Rafako. Szefostwo jednego z kluczowych producentów urządzeń dla polskiej energetyki jeszcze w lutym wręczy wypowiedzenia blisko 700 osobom, czyli praktycznie całej załodze. Jeszcze przed ogłoszeniem tej decyzji syndyk masy upadłościowej spotkał się w Warszawie z przedstawicielami Rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Ta mogłaby uratować fabrykę, ale przedstawiciele tej instytucji nie mają planu i twierdzą, że do podjęcia decyzji potrzeba wielu miesięcy, mówi związkowiec Marek Langer. Tutaj nie ma miesięcy na to, żeby można było ratować ten zakład. Tak naprawdę powinniśmy mówić o dniach, bo za chwilę zostaną wręczone wypowiedzenia, a to oznacza tylko jedno. Odejście ludzi, a wraz z tymi ludźmi odejdą kompetencje. Braciborska fabryka kotłów Rafako działa od 1949 roku. W 2014 roku spółka podpisała z Tauronem kontrakt na budowę bloku węglowego dla elektrowni Jaworzno, który po uruchomieniu był kilkakrotnie wyłączany, a ugoda, w ramach której Rafako miała przekazać Tauronowi 240 milionów złotych, ostatecznie pogrążyła tę spółkę. Złoty jest dzisiaj rekordowo mocny. Polska waluta umocniła się m.in. do amerykańskiego dolara. Piotr Bielski z Santander Bank Polska mówi, że to reakcja rynków na pierwsze decyzje nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Decyzje dotyczące ceł zostały odłożone na trochę później, więc jakby jest taka troszkę odreagowanie pewnych emocji, pewnych obaw, które były wcześniej. Złoty, jeżeli uwzględnić wpływ inflacji, w ciągu ostatnich 2 lat umocnił się o ponad 20%, a i w ujęciu nominalnym dziś nie wygląda to źle. Pojawiły się lepsze dane z gospodarki europejskiej. Wskaźniki nastrojów w przemyśle wyraźnie się poprawiły i w Niemczech, i we Francji, czy w całej strefie euro. Więc też jest to powód, żeby euro było mocniejsze, dolar słabszy. No i w efekcie polska waluta też na tym trochę korzysta. Teraz korzysta przede wszystkim do dolara, chociaż wobec innych walut też radzi sobie nieźle. Za wspomnianą amerykańską walutę płacimy równe 4 zł, za euro 4,21, za franka 4,43, funt kosztuje równe 5 zł, a główny indeks naszej giełdy WIG20 zamknął dzień ponad 0,5% na plusie. No i to złoto rzeczywiście dzisiaj wystrzeliło. Nawiązując do tego, o czym mówił Marcin, dolar się osłabił, więc ceny złota poszły w górę. 2 ostatnie miesiące były słabsze, więc dzisiaj mogło się zaświecić po swojemu. Co do pogody, byłoby zimowo, gdyby natura nam nie szalała, ale nic na razie na to nie wskazuje, żeby ferie zimowe były zimowe bardzo. Ani śniegu, ani deszczu w najbliższym czasie. Temperatura w okolicach 8, 7, 10 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Gdzieniegdzie przymrozki, ale dopiero w okolicach 1 i 2 lutego. I tylko nad ranem. Weekend, jak mówimy, pochmurny, wietrznie będzie na północy Europy, Irlandia, Irlandia Północna, Szkocja także, ale w Polsce powinno być spokojnie. Do 19:00 do listy przebojów się polecamy. W popołudniowej piątkowej audycji zapraszamy do Trójki. Czas zagrać coś miłego. Jakie postępy poczyniłem na dziś. W sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk, co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Za często dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Mam ochotę powiedzieć, o, jak dawno tego nie słyszałem. Ale nie liczmy sobie lat. Lady Punk, sztuka latania za nami. Za chwilę inne muzyczne chwile, ale wcześniej zapraszamy do Trójki tak dosłownie. Na Myśliwiecką 357, żeby państwo nie skręcili w bełkot prowadzącego sprzed chwili. Można wylicytować przyjście tutaj do nas, można zobaczyć, co tu się dzieje. Można też spróbować spędzić kolację przy świecach z panią dyrektor Trójki Agnieszką Szydłowską i jej zastępcą Michałem Nogasiem. Co istotne, gotować będą... Michał, na... Ta, okay. Gotować będą sami. Jest pewna kwestia, której jeszcze nie rozstrzygnęliśmy, to znaczy, czy to jest kolacja od początku do końca proponowana przez nas, czy na przykład osoba, która wylicytuje to spotkanie, będzie miała wpływ na menu. Nasza opowieść jest o pełnym partnerstwie i w pracy tutaj, i w kuchni. Markereczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach, porek i selerek drach. Siekam. Nie umiemy gotować wszystkiego. To pewnie będzie przede wszystkim improwizacja, przynajmniej mówię za siebie. Ja bazuję na bulionie warzywnym, czyli jeżeli ktoś na przykład sobie zażyczy, no nie wiem, kwaśnicę na świńskim ryju, to mogę mieć z tym problem. Ale bulion nie z kostki. Nie. Warzywa, prawdziwe warzywa. Długo pod przykrywką to tam się musi gotować. Ja gotuję głównie to, na co ochotę ma moja córka, bo ona jest fanką zup taty, więc jest to albo zupa ogórkowa, albo szczawiowa, albo pomidorowa. W domu zawsze jest między nami pewien rodzaj niezgody, którą zupę można doprawiać śmietaną, a której nie można. What? Straszne, obie te zupy muszą mieć śmietanę. Śmietaneczka, tak, tak, tak, zasmażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek. Żurek? Żurek. Tak, ale bez kiełbasy. Mięsa nie wchodzą w grę, jeżeli chodzi o pieczenie ciasta. I to też będzie absolutnie wegetariańska opcja, ale wydaje mi się, że chcemy nawiązać po prostu do takiej najważniejszej myśli, że kiedy się spotykasz przy jednym stole, to dogadasz się z każdym, nawet z osobą, która jest teoretycznie odległa od ciebie w poglądach czy w pomyśle na życie. Jakie są wasze popisowe dania? O! To bardzo trudne pytanie jest. To chyba ma na jakąś nawet profesjonalną nazwę francuską, ale nie przywołam jej. Jest to danie, które robi się z naszych rodzimych ziemniaczków, które zapieka się z odpowiednim serem, sosem śmietanowym i do tego jeszcze dodaje się różne przyprawy. Wspaniałe danie, które poznałam na kolacji takiej u jednego z dyrektorów Trójki. To były dawne czasy, ale jak widzisz, teraz przypomniało mi się, że taka tradycja występuje w sumie w tym budynku. Potem będzie można spalić te kalorie przy piłkarzykach. Od razu powiem, że Agnieszka jest mistrzynią ataku. A! Było blisko. Atakuję, ale ja jestem agresywnym obrońcą, bo ja atakuję z pozycji bramkarza i obrony. No i pytanie teraz brzmi, co... To robi kompocik. Już sprawdzam teraz www.allegro.pl. Polskie Radio, wyjątkowy wieczór w radiowej. No pewnie, żebym to kupił. Gdyby mnie tylko było stać, zostawiam słuchaczom tę szansę. WOŚP gra oficjalnie w tę niedzielę, ale licytować można już. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. ładne. Ezra Collective w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nawet do 2000 kormoranów żeruje tej zimy nad leżącym na obszarze Natura 2000 zbiorniku w Nieliszu. Wędkarze załamują ręce, bo wydają krocie na zarybianie zbiornika. Kormorany tylko na to czekają i wyjadają ogromne ilości ryb. Tak nam opowiadają. No takie na przykład szczupaka do 50 centymetrów to łyka. Czyli szkoda. Aha, to wielka szkoda. To są ryby już, które przystępują do tarła i które wydają potomstwo swoje. A taki tylko jeden połyk i nie ma już tej ryby i strata w rybostanie jest nieoceniona. Kiedyś kormorany to odlatywały, bo zbiorniki zamarzały. Kormoran był głodny i musiał lecieć bardziej na południe. Na chwilę obecną kormorany nie odlatują. Jerzy Wiater, prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu. Roczne koszty nakładów finansowo-rzeczowych na zbiornik Nielisz to są w granicach 150 tysięcy złotych. Generalnie zarybiamy gatunkami szlachetnymi, takimi jak szczupak sandacz. Są to pieniądze ze składek. Mamy około 2000 sztuk kormoranów. Zjadają nam około tony ryb dziennie. Nikt nam tego nie refunduje. Musimy sobie jakoś radzić. Otrzymaliśmy zgodę na płoszenie tych ptaków i na niewielki odstrzał. Decyzja, o której mówi Jerzy Wiater, została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. I jak mówi rzecznik RDOŚ Cezary Wierzchoń, jest ważna do połowy marca 2026 roku. Liczba kormoranów, która może zostać zlikwidowana poprzez odstrzał redukcyjny, wynosi do 50 osobników. Kormoran podlega ochronie gatunkowej częściowej. W związku z tym obowiązują w stosunku do tego gatunku zakazy. W tym m.in. właśnie zakaz umyślnego zabijania oraz dodatkowo wprowadzono zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu. Niemniej jednak od powyższych zakazów możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwa. Poważne wątpliwości co do tego, czy decyzja była zasadna, ma Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze. O sprawie rozmawiałam z jego członkiem, ornitologiem Danielem Boruchalskim, który zbiornik w Nieliszu zna doskonale. Poświęcił mu pracę magisterską i do dziś prowadzi tu obserwacje. To jest największy zbiornik u nas w regionie. Tutaj z jesieni podczas jednorazowej kontroli liczebności dochodzą do 10 tysięcy ptaków. Mamy w tym momencie ponad 2 tysiące gęsi, mamy dużo kaczek, pomijając gatunki łowne jak krzyżówka, to są i świsuny, są czernice, są głowienki, są krakwy, są gongoły, nurogęsi, bielaczki. Tych gatunków jest dużo. Ponadto zbiornik to nie są tylko ptaki wodne. Mamy trzcinowiska, mamy wiklinowiska, zarośla. Spektrum tych gatunków, które możemy spotkać na zbiorniku jest szerokie. A takowe odstraszanie no nie jest ukierunkowane tylko i wyłącznie. Załóżmy, że to są petardy. Jaki to może mieć wpływ? No, przede wszystkim to nie jest ukierunkowane tylko i wyłącznie na kormorana. Są odstraszane wszystkie gatunki. Te tereny, z których się odstrasza, ptaki muszą omijać albo zmieniają miejsce zimowiska, żerowiska, omijanie danego terenu. Wiąże się z dodatkowym wydatkiem energetycznym, prawda? Mamy okres zimowy, gdzie ta energia jest dosyć potrzebna taką na przetrwanie. Jak one reagują? Jak się strzeli czymś w jednym miejscu na zbiornik, to lecą 3 km dalej pod tamę i tam siadają. Jak się podjedzie pod tamę, to znowu przylatują w to samo miejsce. Wiedzą, co dobra. Choć wiem, że was to boli i podjadają nie to, co powinny. Bardzo dziękujemy. Także za dzisiejszą audycję popołudniową zapraszamy do Trójki. Katarzynę Fürst-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, nasza pani wydawca, Daniel Leśniewski odbierał wszystkie telefony od słuchaczy. Bardzo za to dziękujemy. Ja się nazywam Jarosław Kuźniar i też dziękuję, że udało nam się razem dojechać do dobrego momentu. Michał Grabek-Grabkowski po serwisie z listą przebojów dla państwa. Co nie macie ko?